Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. For en fantastisk gladlåt, Agit. Ja. Og han som, vokalisten i The Hoosiers, som synger denne Goodbye Mr. A, han, vet du hva, hvis jeg hadde møtt han på fest, og han hadde vært like glad som han er i denne sangen her, da tror jeg hadde drept den. Rett og slett skjært han huet og sparket han ut gjennom vinduet, så det blir overkjørt av en maxi-taxi. Så utypisk det å gjøre noe sånt. Du er jo en glad gutt selv, Steinar. Ja, men så glad som han her, det er for meg måte på å være glad. Det er så mye elendighet, krig og terror i verden, at det er ingen grunn til å være så glad i hverdagen. Overhovedet. Men det kan godt være han går på lykkepiller eller noe sånn antidepressiv også, som slår så kraftig ut på ham. Er det sånn at lykkepiller fungerer på den måten at du blir helt huggeren og dansende glad når man tar det? Jeg tror, i hvert fall så tror jeg det kutter de verste nedturene, sånn at du Men kutter det ikke også de verste toppene? Og jeg synes ikke det virker sånn på Hoosiers-vokalisten at toppene hans har blitt kuttet på noen måte. De er nok, de går til, i himmelhøyt disse toppene til Hoosiers. Det er ikke lykkepiller dette, dette er nok bare sukker. Vokalisten, ja. Altså, er, jeg kan skjønne at folk trenger en glad låt innimellom. Jo da. Men jeg mener, vi skal ta det litt ned. Vi skal ikke være så glad som The Hoosiers i dag. Var dette noe klage til musikksjef Håkon Moslett at dette ble litt for glad musikk? Nei, jeg vet at Håkon Moslett har venner i det homofile miljøet, at han får et veldig stort press på han for å få lagt ut sånne låter som dette her. Så, men jeg synes låta er kul, det er ikke det. Men det for, altså, jeg er ikke så glad som The Hoosiers i dag da. Nei, jeg skjønner. For det er jo tross alt mann da. Ja, vi skal gjøre så mye spennende og interessant i sendingen i dag, at jeg vet nesten ikke hva. Og Tore, kan ikke du nevne, bare nevne, bare lite, et lite utdrag. Bare nevn noe. Nevn noe. Ja, vi skal fortsette den ultrakontroversielle posten vår, radioresepsjonens store sigaretttest, hvor vi i dag skal teste to meget spesielle typer sigaretter. Jeg vil ikke komme nærmere inn på hvilke, for da skrur man jo bare av og ikke bryr seg om å høre på selve testen. I tillegg til det så skal vi ha dilemmaspalten, hvor det da er mulig å sende inn dilemmas, slik at vi kan diskutere hva vi synes om det dilemma og hvilken av de to ondene vi ville valgt. Ja, jeg, akkurat i den dilemmaspalten vår, som har blitt en veldig populær spalte, så er det da selvfølgelig mulighet til å sende inn, som jeg sa, ja, 1987 kodoresepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Det er viktig å ta med det også. Ja, det er det forstår jeg. Men hvis vi kan be om, altså sette noen føringer i dag på dilemmaspalten, hvis vi, hvis det skal være sånn underlivsdilemmas, ja, det er kult, så bør det være, altså hvis vi kan få sofistikerte underlivsdilemmas. Og ikke bare sånn der, dere vet hva jeg mener, dere som du tenker på pikk i panna eller munnen i skrittet. Det er det du tenker på. Jeg synes at hvis vi skal ha underlivsdilemma, så synes jeg at vi skal være så smarte at ville dere for eksempel hatt Jeg får høre noe, Tore. Nei, jeg er spent. Altså Men hvis jeg kan få lov å stoppe deg, vi har vel egentlig aldri hatt et dilemma der vi kunne velge å ha munnen i skrittet. Jo, jeg tror at den naturlige tingen, eller den naturlige bytte, er jo da, man bytter jo da mellom, eller er det øynene kanskje man bytter? Øyne i skrittet. Ja, jeg tror det er øynene. Det er øyne i skrittet, ja. Og penis i pannen. Snakkende skritt, måtte vi kunne jo snakkende skritt er jo veldig morsomt. Ja, det kunne være morsomt. Akkurat dette med munnen i skrittet synes jeg faktisk var litt sofistikert. Ja. Så gjerne sånne ting da. 1987 kodord er resepsjon. Og andre ting også. Det er mulig å lage dilemmaer som ikke handler om baller og andre ting. Det er det som har munnen i skrittet, så må man snakke veldig tydelig, for du skal gjennom en lag med bomull, og så kanskje et tjukt lag med denim etterpå. Ja. Og en glidelås. Ja, ikke sant? Skal gjennom glidelåsen, det er det verste. Ja, det er det. Ja. Ja, ok, men for Guds skyld, send inn dilemmas, 1987 kodord av resepsjon, som jeg sa, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal i dag også ha foredrag. Ja, ja, vi er så mye, ja, jeg synes ikke vi skal nevne alt. Bare hør på frem til klokken blir 12, så vil dere bli så overrasket som dere noensinne har blitt her av oss her i resepsjonen. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar. Vi skal høre Valerie, dette er Mark Ronson og Amy Winehouse, et slags samarbeidsprosjekt. Hun klarer vel ikke å stå på egne ben lenger, Amy. Hun må ha Mark til å holde seg oppe. Her er det hvertfall. Hei, sånn. Hei. P3. Amy Winehouse og Mark Ronson. Valerie, Mark Ronson, han sang ikke inn i her, han. Nei, Mark Ronson tror jeg bare er ansvarlig for teknikken. Litt sånn som min rolle her i radioresepsjonen. Han trenger ikke å synge hvis ikke han vil, men hvis han har noe på hjertet, så kan han godt si fra da. Ja, ok, så det kan hende at neste gang vi spiller en låte her, så kommer han, excuse me, I just want to say, så at han, ja, da rapper han i hvert fall da, for dette er jo musikk og ikke radio. Excuse me. No. Jeg prøvde å rappe. Men det er jo veldig sjeldent å kreditere tekniker når man presenterer en artist. Jeg sa ikke at han var tekniker, men jeg sa at han var ansvarlig for det tekniske. Og det tekniske behøver ikke være teknikk, altså elektronikk. Men teknisk ansvarlig da? Teknisk ansvarlig for det musikalske tekniske også. En godt tenner at han var vaktsjef for denne sangen. Det kan godt være at han var. Men ansvarlig for sangen, at han er redaktør for sangen. Valerie heter i hvert fall låta, og du hørte den her i radioresepsjonen på NRK P3. Det har jo vært helg, gutter. Fantastisk. Vi har hatt langhelg, for vi har ikke sending på fredager, så det blir jo ofte veldig lange og litt kjedelige disse helgene våre. Mm. Er det noe dere har lyst til å dele med lytterne, hva som har skjedd i deres liv? Ja, jeg kan godt dele fra mitt liv, jeg. I løpet av de siste 24 timene, kan jeg røpe, har jeg spist taco, denne meksikanske retten, som er så fantastisk, er og som på en måte er vår gallionsfigurrett. Gallionsrett, kan du si. Gallionsretten til radioresepsjonen. Spiste med alt mulig deilig denne gangen, også med fetaost. Og, nei, sant? Jo da, det fungerte ganske bra i tillegg til vanlig revetost. Ja. Tok du mitt råd med å ha sånne chilibønner oppi? Nei, ikke chilibønner, jeg brukte vanlige lilla salatbønner. Salatbønner, ja. Mm. Det er jo også bønner, det. Det er så rart med sånne bønner, for det virker som om de er helt tørre inni, men samtidig er de jo våte. Rart med det. Hadde du sånn grønt sterkt oppi også? Hva sa du? Jalapenos? Ja, det har jeg også alltid oppe. Og ja. I tillegg så var det utsolgt for hot tacosaus på bunnpris, der hvor jeg handler. Asch. Så da måtte jeg modifisere og altså lage halvfabrikata av en medium saus, hvor jeg da tilførte chili pepper og... Tabasco? Nei. Nei. Og chili, altså selve grønnsak. Frukten, ja. Akkurat, ja, men så bra da. Det var veldig kutt på alle mulige måter. Fabelaktig. Ja. Er det en beste taco-runden du har hatt? Det er nok en av de aller beste taco-rundene jeg har hatt. Ok, fy søren. Jeg er rett og slett misunnelig. Ja, jeg er misunnelig, jeg også. Ja. Helt klart. Mm, det er bare å spise taco, det er ikke noe som stopper dere heller. Nei, det er så nei, dyrt, det blir så dyrt. Ja, det blir kanskje litt dyrt. Ja, for du må kjøpe alle de ingrediensene, og så må du kaste det etterpå. Jeg pleier, og det er sant, det blir mye kasting, særlig av den litt salaten, som man ofte skjærer litt for mye av. Du kjøpte salat? Jeg sluttet med det. Jeg sa, dropp salaten, det er ikke noe gøy allikevel. Og det gjorde ta jeg. Ta mais og det greiene der, og ost og sånt, drit i salaten. Det som er litt stress når du spiser taco, er at du må ha så mange ingredienser på stuebordet, eller spisebordet, at jeg må rett og slett sette inn en klaff i bordet, for å få plass til alt sammen. Tore sitter jo på puter på gulven, han spiser taco, og har så han har jo et stort gulv. Ja. Altid når jeg er hjemme så har jeg på meg kimonoen min i denne leiligheten min som er laget av avispapir. Og der har jeg det ofte sånn også når jeg spiser taco at jeg tilbereder den på kjøkkenet, men bærer den ut i putterommet og spiser der. Lurt. Tusen takk for din historie, Tore. Bare hyggelig når som helst. Bjørte Paul, opplevde noe spennstig i helgen? Ja, jeg var på langtur opp på Hardangervidda. Der spiste jeg elg. Nei, og det var jo utrolig godt. Ikke så godt som taco, men ganske godt. Ja. Og så avslutte jeg helgen i går kveld med å se en dokumentar på Animal Planet om et gammelt ektepar som hadde flodhest som kjæledyr. Nei, det skal ikke være mulig av flodhest. Det skal ikke være mulig, men det så koselig ut, og det var en sånn en kosete flodhest at ja, jeg ble misunnelig på de også. Men var det en liten flodhest? Altså, nei, den var veldig, veldig stor. For jeg tenker, hvis man for eksempel bor i en av de store byene i Norge, så er det vanskelig å ha en flodhest flodhest i leiligheten. Det er ikke så mange store byer i Norge, vet du. Nei, men det er de som bor i Oslo eller Bergen eller Trondheim da, ja, som anser. Jeg sa Oslo. Ja, jeg tenkte det. Ja. Så går han kanskje an å klippe av lemmene på flodhesten sånn at den holder seg liten. Bonsai-flodhest? Ja, bonsai-flodhest, ja. Mm. Men disse bodde i veldig landlige omgivelser, så de hadde god plass til å ha en diger svær flodhest. Men er det ikke farlig? Er ikke dyr, kan det ikke ta liv av mennesker? Nei, den hadde hatt sånn, bare sånn omgang med denne familien hele livet. Ja, så vidt jeg forstod, jeg så ikke hele dokumentaren. Ja. Så den var jo så kjælen og så koselig. Jeg tror ikke det fantes noe farlig gen i denne flodhesten i det hele tatt. Jeg så jo på Dagsrevyen, det var vel før helgen, så hadde de en sånn mjukis på slutten som de liker av, sånn at Jungelius kan le av det. Og da var det en 5 år gammel gutt eller sånn, dette her var jo selvfølgelig i et sydlig land, som hadde en sånn 8 meter lang pytonslange som han hadde som kjæledyr. Han kunne jo spist han 10 ganger etter hverandre uten å bli mett, denne pytonslangen altså. Og han re på den, koste med den, og hadde den, ja, han ikke uttalt seg for det var for stor, men det var jo også en morsom dyrhistorie, var det ikke det? Ja, det var en kjempemorsom dyrhistorie, Steiner, og den var da også ufarlig. Ja, det var ufarlig, ja. Helt riktig, Børten, helt riktig. Den spiste kylling, stort sett. Okay. Hvis jeg skal fortelle noe fra mitt liv i løpet av helgen, så har jeg kjøpt meg en ny jakke. Tusen takk. Ny jakke, varm og god, og ganske vanntett. Ja. 600 kroner på henne som er vritt. Kjempevillig. Laget av barnehender, og ja. Det er, det er en antageligvis da, ja. De er veldig flinke til barn. Av barnehender for lubne hender, er det ikke det man sier? Nei, nei, av barnehender for lubne kropper. Ja, sånn var det. Ja da. Ja, men så fint da. Da fikk vi delt litt i dag også. Vi går videre i sendingen vår. Dette er rett og slett Lillås med Sveve over byen. Hvem er teknisk ansvarlig på den sangen? Er ikke det han der Kyrre Fritsen, kanskje? Kyrre Fritsen, ja. Ja, tror du? Ja, det er akkurat. Eller han kom kanskje ikke inn før senere. Uansett, send inn flere dilemmas til oss. 1987 kodord er resepsjon, eller rr@nrk.no. Oi, oi, oi! Unnskyld, du er på lufta. Nei, det var jeg ikke klar over. Det, altså, vi skal helst ikke synge sånn som vulgært på lufta. Nei. Det er greit at du koser deg under sangen. Ja. Det har jeg og Tore, vi aksepterer det. Du synger loy, loy, loy. Ja. Men ja, kjempefint. Takk skal du ha, Bjørte. Bare hyggelig. Det var selvfølgelig Kanye, sammen med han rocker, han softrockeren fra England. Chris Martin, ja, og låta heter Homecoming i radioresepsjonen på P3. Det er, jeg sitter her med en sigarettpakke som er så skjør og gammel at, ja, det er, jeg skal ikke si som Jonen, men jeg kan fortelle deg at... Men skjør og gammel vet vi nå at den er... Var det for å gi bort for mye? Nei, det synes jeg ikke. Det er veldig skjør og gammel. Jeg kan si at verdien, altså 100 sigaretter av dette merket, var i sin tid da verdt 10 kroner og 10 øre. Det er også sånn at den må være gammel, eller så er den bare veldig billig? Eller ikke avgiftsbelagt? Den er, jo, den er masse avgift. Avgift er 40 øre, står det her. 10 stykker, avgift, kroner 0,40. Jeg tror de er fra krigens dager. Jeg skal ikke si så mye. Vi skal teste de senere. Ikke si mer. Det er en liten pakke, jeg skal ikke si mer. Ikke si mer. Skal vi se hvor mange det er i den? Ikke si mer nå. Ja, det er cirka 8 sigaretter. Jeg skal ikke si mer. Åttepakning. God gamle åttepakningen fra krigen. Den skal vi teste sammen med et annet veldig populært merke. Vil du si noe om det? Men vi ikke si noe mer om det. Pakken er grønn, vi ikke si noe mer. Oi. Nei, vi skal ikke si noe mer nå. Tore, snart så skal vi få møte en fyr som du har møtt. Er ikke det litt morsomt? Altså, lytterne skal få møte en person som du har møtt. Ja, det stemmer. Jeg har laget en sak om, eller altså det er vel en, ikke en montasje, mer en reportasje. Reportasje, det. Som handler om en mann som var utsatt for en ulykke, en munnhuleulykke i 1995. Og det var veldig dumt for han, fordi han jobber til daglig som vinanmelder. Men etter ulykken så har ikke smaksløkene hans fungert på samme måte som tidligere, og han smaker helt andre ting. Dette er en sykdom som mange norske vinanmeldere har fått. Hvor mange munnhuleulykker vil du si at altså, rammer folk i løpet av et år i Norge? Jeg har ikke tall på akkurat det, men tenk du har sittet med tall på det. I følge denne mannen som jeg da har snakket med, så er det i hvert fall rundt 3,500 mennesker i Norge som har denne, altså vinanmeldere som har denne sykdom. Og det er 3,500 vinanmeldere i Norge som blir utsatt for dette hvert eneste år? Ja, det stemmer. Hvor mange vinanmeldere er ikke det i Norge? Ikke hvert eneste år. Oh, det sier jeg ikke, men så langt i historien, siden den forrige istid, ja, så har det altså vært 3,500 vinanmeldere i Norge som har fått en sykdom. Hvor mange vinanmeldere har levd? Siden istiden? Det er et vanskelig spørsmål. Når begynte man å anmelde vin, egentlig? Åh, det var vel... Det var masse vanskelige spørsmål der. Jeg regner med at man begynte å anmelde vin da vinen kom. Ja, men et spørsmål som du kanskje kan svare på, har du sagt noe om hva slags ulykke som har rammet? Munnhululykke, sa du? Ja, munnhululykke, det sier jo ingenting. Jeg skjønner jo hvor den ulykken har ja, i munnen. Ja, men ja, det må jo ha skjedd en spesiell ting da. Ja, det har skjedd en helt spesiell ting, og det kommer ganske tydelig fram av innslaget. Og jeg synes du vil ikke røpe det nå. Nei, det sparer jeg, for så skrur folk av nå hvis de får vite det med en gang. Det er sant det, det er folk skrur av den minste ting. Men folk skrur av? Ja. Ja. Hvis de ikke har en sånn gullrot langt der fremme i sendingen, så skrur folk av. Det er vår erfaring, og det er veldig trist, for vi begynner med kanskje 150 000 lyttere, og ja, cirka, ja, altså en tredjedel, cirka 50 000 skrur av i løpet av sendingen, fordi vi gir bort ting. Ja, ofte er det enda mer også, fordi man gir bort ting. Ja, fordi vi gir bort ting. Mm. Ja, da har vi jo gitt bort alt for mye da. Ja, du har jo sagt alt for mye om de sigarettene, men det... Ja. Jeg synes du har sagt litt for mye om han munnhullet. Ja, du trenger egentlig ikke høre på det, begynner om 4 minutter og 2 sekunder. Ja, mottatt, det er mottatt. Vi skal ta en låt fra CC Cowboys, den heter Kom igjen! Kom igjen! Bandet som ga deg superhittene Harry og barnehjem Jonny, her var de sa med låta Kom igjen på NRK P3. Radioresepsjonen heter programmet. Og vi, nå sa du ikke hvem det var som spilte CC Cowboys. Det var CC Cowboys, ja. Jeg tenkte at når altså jeg sa Harry og den andre sangen barnehjem Jonny. Glemte Tigergutt også. Tigut, ja. Det var kanskje den største hiten. Ja, det var nok egentlig det, altså. Ja, selv om kanskje... jeg likte best barnehjemmet i Jonny. Jeg tenkte jo kanskje du var redd for å røpe for mye, at folk skulle skru av. Husker du den Barnhjemmet Jonny Jonny? Jeg husker den, det var Barnhjemmet Jonny Jonny fyller 100 år med boller og brus for de som har nerver til å gå. Du den burde du ta i parodispalten som går av stabelen i morgen. Jeg blir veldig rød og blå i ansiktet, Steinar. Mest blå, egentlig. Ja, som, rød er du fra før, da. Takk for det. Som en amerikansk politisaftblander på taket med en politibil. Men du er så rød, var det for du hadde så veldig tynn hud i ansiktet? Ja, men hvorfor må vi rippe opp i det greiene der, da? Det snakket vi om i forrige uke, at både jeg og Tore har veldig tynn hud i ansiktet, derfor vi litt grann rødmussede, og sånn det. Ikke snakke om ripping og tynn hud, for det synes jeg blir så ekkelt i kombinasjon. Ja, det sant det. Vi skal møte Corky, vi. Ja, det stemmer. Corky Dommersnes Fylliksen, en vinanmelder som mistet teften for vin etter en ulykke på Kreta i 1995. En munnhululykke. Det stemmer. Mm. La oss lytte. Heisan, hallo, heisan, jeg heter Corky Dommersnes Fylliksen. Jeg oppkalt etter den tilbakesående figuren fra fjernsynsserien Life Goes On. Statsadvokaten i Nokas-saken, Arel Dommersnes, og så har jeg slengt på pikenavnet til mora mi, Fylliksen. Den anerkjente vinanmelderen Corky Dommersnes Fylliksen ble arbeidsufør etter at han fikk en humle i munnen under en ferietur til Kreta i 1995. Etter ulykken opplevde Fylliksen at smaksløkene hans ikke responderte slik de pleide, og han fikk problemer med å få seg jobb. Men Fylliksen mistet ikke motet og startet i fjor fanzinen Smak. I Smak så jobber alle de vinanmelderne som har blitt arbeidsuføre som følge av skade eller sykdom i munnhule og tunge. Og her er folk som har blitt munntorturert i hjemlandet sitt, folk som har spist alt for varm mat over en lenge periode, slike ting som gjør at man får en annen opplevelse av vinen. Så her har jeg anmeldt en Fontodi Chianti Classico 2004, og Polen beskrev den som dyp rød i fargen, duft med innslag av kirsebær, bæraktig preg med trøfler og skogbunn, mens jeg oppfatter den helt klart som hvitt, med duft av diesel og lampeskjerm, spinkel aroma, med klare preg av hest, penn, snus, brus, kuk og vitsehefte. Det passer bra til grøt og brødskiver, synes jeg da. Corky Dommersnes Fylliksens fanzine Smak er i vinsmakerkretser ofte sammenlignet med narkismagasinet Alik Oslo, som junkier selger som et skalkeskjul for tigging. Ingen kjøper det. Det som står der er helt ubrukelig, men det er fint å ha noe å drive med. I Smak frilanser det over 3500 vinsmakere fra hele Norge. I dag er Andy Breistrand Linnerud på besøk hos Smak for å prøve å få hyre. Altså, jeg bare lurer på, hva er grunnen til at du ikke kan jobbe for tradisjonelle trykte vinanmeldermedier? Altså, smaken min er blitt helt annerledes enn den var etter at jeg i fjor ble munnvoldtatt av en gjeng svenske kamerater, mens jeg var på ferietur på Ayanapa. Og etter det så har ikke smaksløkene vært samarbeidsvillige, er det det du sier? Ja, det stemmer. Kan du ikke prøve å anmelde denne her? Jeg har med en Hastel og Lightfoot Shiraz fra 2005. Ja, for meg så er den gul i fargen, lett drikkelig, med en smak av hestenese, kronis, reiseforsikring, kraftige undertoner av ny college-genser, trykkblyant, snør, kuse, påske og vannliljer gjør den god til karbonade med løk. Ja, kjempebra. Du er ansatt, du. Kjempebra. Gratulerer. Og takk skal du ha. Bare hyggelig det. Corky Dommersnes Fylliksen driver ikke bare den alternative fanzinens Smak for avdankede vinanmeldere. Han jobber også aktivt for vinanmeldernes rettigheter og sykelønnsordning. I 2005 var han kandidat for å få Nobels fredspris, men tapte knepent for Mohammed El Baradei og det internasjonale atomenergibyrået. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. P3. Hobie's home. Lukey, baby. Ow! Ow! Jay-Z, han er en hitmaker, hva? Ja. Rock Boys and the Winner Is heter denne sangen. Og vi får aldri svar på hvem som er vinneren her da. Nå hørte ikke jeg så veldig godt etter på sangen, men jeg fikk i hvert fall ikke inntrykk av hvem som var vinneren her. Jeg lurer på om det var Lillehammer, jeg. At det var? Lillehammer, husker du den tiden da Lillehammer fikk OL? Lillehammer! Nå har Arve Tellefsen brakk den dyre gamle fela si. Jeg ble så glad for at Lillehammer hadde vunnet. Lillehammer vant. Det var kanskje The Decision, det. Ja. Så jeg blander med The Decision. Ja. Vi kan jo si late som det var The Winner Is, da. Rock Boys and The Decision Is, kan man også si. Lillehammer. Vi skal til den populære spalten Dilemmas, vi. Og det er fortsatt mulighet til å sende inn dilemmas til oss. Det har, folk har vært litt sånn litt forsiktige i dag, men det er helt i orden. Men send nå for guds skyld litt dilemma til 1987, kodord resepsjon, så skal vi se om vi kan ta tak i det og gjøre lettbeint radiounderholdning ut av det. Her i hvert fall kjenningsmelodien. Vær så god, Tore. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, for en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Og vi begynner rett på et av de vanligste dilemmaene. Nei, ikke vanligste, men en av de enkleste dilemmaene her. Eller, ikke de enkleste heller, men... Sånn, det er veldig rart manuskript nå. Jeg beklager, manuskriptet er litt rotete i dag. Men det er en anonym som skriver inn til oss. Dobbeltsidig teip eller vanlig? Ja, jeg har i hvert fall alltid vært tilhenger av dobbeltsidig teip hvis jeg kunne oppdrive det. Selv om man egentlig bare trenger det da i helt spesielle tilfeller. For når man bruker dobbeltsidig teip, så er egentlig ofte skrue eller spiker det som man egentlig blir brukt. Men jeg, det er jo sånn ofte med dobbeltsidig teip at den har også to limplater hvor man kan dra av et sånt dekkpapir. Ja vel. Så da kan man jo i prinsipp også bruke det som vanlig teip. Så ja, jeg går for dobbeltsidig teip, ja. Bjørte? Jeg synes at vanlig teip er det beste. Jeg liker ikke sånn dobbeltsidig teip. Skulle jeg en eller annen sjelden gang har fått bruk for dobbeltsidig teip, så pleier jeg å ta den enkle teipen og så brette den. Ja, og rulle og lage en slags runding av det. Ja, da vil du få luft imellom også, og det vil henge litt mer enn det dobbeltsidig teip ville gjort. Det er litt dumt, synes jeg da. Jeg har operert mye med dobbeltsidig teip i det siste, når jeg har gitt bort gaver til venner i bursdager og så videre. Jaha. Fordi jeg ikke har hatt vanlig teip. Og det er veldig, veldig irriterende. Og da har jeg ikke en sånn dobbeltsidig teip som du snakker om, Tore, som man kan rive av altså den ene siden. Den er dobbeltsidig når du drar den ut fra dispenseren. Ja, men ser ikke det fancy mens ut på, hvis du skal pakke din gave, og så legger du teipen liksom innenfor papiret, og så legger du opp, og så ser du ikke teipen i det hele tatt. Det må se ganske fint ut. Ja, men det blir også veldig mye knot, for husk at du skal få den da, den teipen, den skal ligge riktig inn der, og du skal, altså, det er mye knot, allerede så sitter jo teipen fast på fingrene dine på alle mulige måter, for det er jo ingen sider av den som er også uklissete, da. Vil du si at det er to for vanlig teip, og en for dobbeltsidig? Hvem er det som går for vanlig teip? Jeg går for vanlig teip. Jeg går for vanlig teip også. Jeg går for dobbeltsidig. Yes. Da kan jeg ta et annet dilemma. Det er dessverre sendt inn fra en som ikke har ført på navnet sitt i sms'en, og det er dumt. Dumt også. Men han eller hun kjenner seg sikkert igjen når man hører dilemma. Dødelig forelsket i en kvinne som bærer en annen manns barn, eller en kvinne som ikke kan få barn i det hele tatt. I parentes står det, begge kvinnene er like forelsket i deg. Bjørte, hva tenker du om det? Det var interessant. Jeg tror kanskje jeg hadde gått for den gravide kvinnen. Hun var single, hun var det, sånn å forstå. Det er ikke kinky årsaker. Nei, du gav fysj. Nei, for et snakk, fy Tore. Skamme seg. Ja. Det tror jeg, for det er spennende for barn. Men allikevel er det jo det er litt nedtur å skal... bærer frem da en annen manns barn. Ja. Men jeg går for dette barnet. Du går for kvinnebarn i magen. Jeg må personlig si at jeg går for den gravide kvinnen av kinky årsaker, jeg. Oi! Skamme seg, Tore. Skamme seg, jeg synes ikke... Hva sa du, Tore? Nei, jeg sa skamme seg. Ja, det er ikke skamme seg. Altså, mener du at... at hvorfor kan ikke en gravid kvinne være sexy? Lurer jeg på. Det har vel mye med strekkmerker og tyngde å gjøre. Og store patter med digre brystvorter. Alt det du sier der, jeg trekker opp for meg, da. Ja, nei, men det er vel forskjellig. Ja, jeg vet, jo mer hud, og jo mer stram og god hud, jo bedre, synes jeg, da. Ja, fabelaktig. Og denne magen, altså, i 8. måned, for eksempel, og den magen er så sprekkferdig og glad, og rund og hard og fin, da nå har jeg aldri hatt gleden av å kose nevneverdig med en gravid kvinne, men Nå har du kost med en... Etter at har du kost med en eller annen gang? Nei, jeg har sett bilder. Ja, vel? Ja. Altså illustrasjonsfotos for eksempel på VG.no eller Dagbladet eller noe sånt, når det er snakkes om gravide. Og da skjer det noe med deg, Steina? Vet du hva, det skjer noe med meg? Ja. Noe fysisk, jeg kjenner, det er noe kjemisk som skjer inni kroppen min, og det bruser og blodet koker. Her ble det så mye detaljer at jeg skifter side, jeg går for den barnløse damen. Ja, jeg går nemlig også for den barnløse damen, og grunnen til det er jo at hvis dette barnet som kommer ut av den gravide kvinnen vinen ikke tilfredsstillende for etter mine behov, så vil jeg jo aldri kunne... Hva mener du med det? Nei, altså hvis det et dårlig barn, altså et skakkjørt barn, som da har fått de dårlige genene til mannen som jeg ikke har sett, så vil jeg bli veldig skuffet, og ikke vil, jeg vil ikke anerkjenne barnet, og vil gå fra en umiddelbart. Jeg vil håpe å si skamme seg igjen, for det veldig sjeldent et barn skakkjørt allerede før det kommer ut det av... Det hender det kommer skakkjørte barn. Det har skjedd opp gjennom historien, gjort det. Jeg vet ikke, det er bare å se på altså, tremannen, for eksempel. Ja. Hva er han skakkjørt da han kom ut av sin mors liv? Nei, han var jo ikke tremann da han kom, da. Ja, trebarn, da. Ja, han var jo litt trebarn, men det lå jo latent. Man visste jo ikke at han var det. Nei. Men jeg ville jo for eksempel da aldri kunne tilgitt denne mannen hvis det kom et lite trebarn ut. Nei. Jeg ville nok dumpa den gravide i det hun nedkom, da. Jeg ville ikke... Altså, jeg... Og så ville du beholdt barnet? Nei, jeg bare dumpa barn og henne, egentlig. Det veldig kynisk, sånn, men jeg gjør det jo av sexige grunner. Jeg ville jo vært sammen med kinky årsaker. Ja. Ok, så det gikk to for barnløs. Yes, og jeg går for kinky sexy gravid. Stemmer. Kjempebra. Ok, 1987 kodord og resepsjon, hvis du har et dilemma til oss. Vi skal høre Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Dette U2 fra den populære Batman-filmen. Jeg husker ikke hvilken av de det var. Nei, det litt spennende også. Ja, det kan folk sender inn det. Ikke røp ned. Nei, så ikke røp ned. P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Det stemmer det, og håper alle som hører på dette formiddagsprogrammet har en helt all right formiddag sammen med oss. Vi har det fint. Det ikke så lavt trykk i dag som det har vært tidligere, eller forrige uke. Skal jeg sjekke? Sjekk det, Tore. Det oppadgående. Ja. Det har vært ganske langt ned nå i det siste. Vi ligger på rundt 970 millibar nå. Ja, eller eget paskal om man vil. Ja, det kan man velge. Ja, ja men det godt å vite. Vi skal ta flere dilemmas. Det flere som støtter meg i saken om at gravide kvinner sexy. Og så det flere som synes at smellgravide mager ender opp med utovernavle. Ikke pent med en knapp, noe som sier her. Debatten får gå i Norges land. Men det er kjekt å kunne skape en sånn voldsom debatt om dette tema. Jeg elsker å skape debatt, det noe av det flotteste jeg gjør. Det jo det demokrati også tuftet på, å kunne diskutere all verdens ting uten å bli arrestert for det. Det, det kan være litt kjedelig også. Det blir fort kjedelig, fordi man skaper debatter bare for å gjøre det, litt på gjørs, og det synes jeg ofte litt slitsomt. Sånn som oss, egentlig. Da hadde du, hadde du faktisk spritet opp med litt arrestasjoner. Det kunne vært litt moro, det. Har dere et dilemma på laget, gutter, som dere har lyst til å dele? Jeg kan ta et dilemma fra en som heter Billy Yard. Hei, Billy Yard. Hei, Billy Yard. Han skriver da, det vel på ung guttsvis, ville dere hatt en hel natt sammen med glamour-tvillinger? Jeg vet, jeg regner med at han mener glamour-modell-tvillinger, da. Det altså tvillinger innen det yrket. Ja. Sier dere ja, må et av radioresepsjonmedlemmene dø om ett år? Ja. Det jo litt av et dilemma da, om man ville velge da å ha denne natten sammen med disse tvillingene. Og for så at en av oss måtte døde om et år. Ja. Vi har gjort det. Hva tenker du om det? Jeg tenker, den natten der høres jo fantastisk fristen ut. Ja, synes du det? Ja, vel. Synes ikke du det? Så nei, bare hold på det. Hold på tanken. Fortsett resonemanget ditt. Men jeg, hvis det bare snakker om en natt... Vi snakker om Linni Meister, din favorittkvinne, glamourmodell gjennom tidene, og Helena Alexandra, for eksempel. Ja, helt tvillingsøster til Linni, da. Trini heter hun. La oss. Tankeksperiment. Jeg vil jo ikke miste noen av dere to. Så hyggelig da. Ja, sånn at jeg... Men Linni og Trini er jo veldig fristende da. Ja, fy søren. Ja, dette var utrolig vanskelig. Men var det så vanskelig altså? Ja. Ganske kynisk. Ja, det veldig kynisk. Det ikke så likt deg, Bjørte, for du en så omgjengelig og trivelig mann. Nei, men når du sa at det var Linni Meister, så da begynte jeg å tenke her. Du veldig glad i Linni Meister. Ja. Ja, stemmer det. Mm. Ja, så kan du tenke litt på kan det? Kan jeg tenke å vente litt, ja. Jeg får ruge litt på det. Ja, jeg ville jo da valgt å ikke ligge hjemme hverken Linni eller Trini den ene natten. Synes ikke det så spennende. Jeg har aldri vært min favorittkvinne. Jeg liker jo bedre Rigoberta Menchu, denne fredsprisvinneren fra midten av 90-tallet. Nå driver du gjøren, for det mener du at du foretrekker henne foran. Jeg forelskes klok, alltid klok. I det som inne i hodet, og ikke det som henger utenpå. Ho! Ja da. Så jeg velger da å bare droppe hele natten. Mm. Jeg vil nok, altså jeg er heller ikke så begeistret for glamourmodeller. Jeg synes det blir litt for plastisk. Hva synes du om Rigoberta Menchu, fredsprisvinneren fra 1990? Sexy hue. Sexy, ja, men jeg vil nok si søsteren noe vakrere. Hvis det, altså, det hadde vært et dilemma der det var snakk om å ligge med to gravide kvinner og dere måtte dø om et år, så ville det nok gått for å ligge med to gravide kvinner. Oi. Høygravide altså. Selvfølgelig. Ja. Men da vil nok du dø, for du nærmest døden uansett, Bjørte. Og du var så frekk og valgte det først. Egentlig derfor du må dø. Jeg burde egentlig bare ligget med deg bare for sånn at du kan dø om et år. Du er såpass stor i kjeften. Ok, da ville jeg ligget med Linje og Trini, og så hadde jeg tatt ut Tore. Akkurat. Du hadde skutt han til og med. Nei, jeg hadde fått noen til å ta den ut for meg. 11.000 kroner. 11.000 kroner i Oslo i dag. Ja, ok, men det er bra. Pita eller wraps eller skjell, jeg spør Lars Krr. Jeg er egentlig tilgjengelig av skjell, men har gått litt tilbake til pita igjen nå. Skjell er sånn bøtterdeig ting, ikke sant? Ja, det er vel laget av maismel, går ut fra. Åja. Vi snakker vel om taco her, går jeg ut ifra. Pita har vel ikke noe med taco å gjøre? Nei, pita har ingenting med taco å gjøre. Nei, men pita kan jo være veldig, veldig godt det også. Pita kan være kjempegodt. Ja, jeg pleier å ha min fantastiske tunfisksalat i pita. Akkurat. Og det er alldeles nydelig. Så du går for? Jeg går for pita. Ja, da går jeg for wraps, og du gikk for? Jeg gikk for skjell i begynnelsen, men så gikk jeg over til wraps. Skjell er bensin, da. Ok, 1987 koder og resepsjon. Send oss flere dilemmas. Vi har mange allerede, men vi trenger enda flere for å kunne da velge. Og ja, det er fint at dere bidrar, folkens. Vi skal høre en rockesang fra Nirvana. Dette In Bloom fra mot nyhetene. Vi tilbake igjen etter det, selvsagt. Nå, akkurat nå, hører du. The Arcade Fire, No Cars Go. Og velkommen tilbake til radioresepsjonen her på NRK P3. Hei til deg, Bjarte. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar. Dere har jo begge på dere nasjonaldrakten til radioresepsjonen i dag. Synes jeg er så trivelig å se. Det er lenge siden nå, faktisk. Ja, det er lenge siden. Nå skal det være sagt at det er munkejakke vi snakker om. Og jeg har faktisk gått til anskaffelse av en helt ny. Denne er marineblå. Er den marineblå, ja. Eller er den faktisk helt svart? Ja, det er vanskelig å si med det utrente øyet. Nei, det er ikke vanskelig å si, fordi t-skjorten din er marineblå. Ja, men t-skjorten min er vel bare mørkeblå. Bjørte, hjelp meg her nå. Jeg var sikker på at den munkejakken var svart, helt til Tore sa det nå. Ja. Og jeg velger å holde en knapp på svart fremdeles. Ja. To på svart, en på marineblå, da sier vi det sånn. Men mener du fortsatt etter å ha sett etter en gang til at den er marineblå? Jeg skal se etter en gang til. Ja. Jeg mener at den er svart. Men du var i butikken og i den hensikten å kjøpe en marineblå munkejakke? Ja, de er så dårlig lyssatte, disse motorbutikkene nå, at det er vanskelig å se hva slags farger det egentlig er. Ja, drittbutikker, ass. Ja, på henne som var ut, vi var og handlet der sammen. Korrekt. Du kjøpte munkejakke, mens jeg kjøpte meg en ny ytterjakke. Jeg kjøpte meg også to nye piquetrøyer og et lærbelte. Du har blitt en piquetis. Ja, jeg har sverget til piquetrøyer nå i de siste par dagene, og synes at det er ganske kledelig, i hvert fall i kombinasjon med de andre morsomme motorklærne jeg har. Men er det den piqué, altså, jeg tror det finnes flere typer piqué. Du har den som er sånn vevet, altså vevet piqué. Ja, som er sånn, jeg skjønner hva du mener. Det som er den vanligste piqué-stoffet. Ja, så har du jo vanlige piqué-trøyer også i t-skjortestoff. Men hva er du, en vevet type, eller? Ja, jeg har funnet at jeg er den klassiske vevede typen. Ja. Jeg synes at i sånn vanlig stoff, synes jeg blir litt for tynt og litt for avslørende, og man skjønner med en gang hvordan jeg ser ut naken. Ja, og det vil man jo helst unngå. Ja. Ja. Jeg må si at min munkejakke er av det grå slag, og den er også kjøpt på Hennes & Mauritz, antageligvis laget av barnehender. Men det må si at Hennes & Mauritz sine munkejakker, de er ikke så slitesterke som for eksempel Nike sine. Har du Nike munkejakker da? Akkurat. Den har holdt den har holdt veldig, veldig lenge. Jeg har jo sånn Living Large munkejakke. Jeg må si, dressmann, de får til å lage store klær, men herre min hatt og min Jesus og min skaper, sånn det nupper. Det nupper og nupper og nupper, og jeg må støvsuge hjemme i to uker hver eneste dag, etter at jeg har kjøpt meg produkter på dressmann. Men støvsuge i to uker hver eneste dag? Ja, så hver dag i to uker da. Åh, sånn ja. Men jeg har aldri sett deg i munkejakke noen gang, tror jeg. Altså, det har med vilje å gjøre også. Hvis du hadde villet legge merke til og brydde om andre mennesker, så hadde du sett meg gå i munkejakke støtt og stand. Er det sånn koseplagg som du bare har på deg hjemme opp på kjortelen når det blir litt sånn kaldt på høst? Det er jo kaldt i loftsleiligheten min, så det er helt riktig det du sier der. Jeg tar på meg snurresko og kjortel, og så munkejakke utenpå. Ja. Men din er gråmelert, Bjørte. Takk. Det er også radioresepsjons egen farge. Hvis man kan kalle det det. Ja. Det går fint med oss, gutter. Så bra. Jeg håper det går fint med dere som hører på også. Og vi skal ta en liten runde til med dilemmas. Så hvis du er kjapp på avtrekkeren, så send oss, så rekker vi kanskje å få med dilemmaet ditt. Send det til 1987, kodord er resepsjon. Vi skal også ha den store sigaretttesten i dag. Det er mye å glede seg til frem til klokka blir 12. Dette her er gode gamle Dylan Mondegreen fra Norge. Dette er Girl in Grass i radioresepsjonen på NRK P3. Dette er P3. Du hører på P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Vi har fått inn et dilemma fra en som kaller seg Klumpvard. Hei, Klumpvard. Og han, jeg høres ut som en han, skriver til oss: ligge i senga og høre på dere, slik at eksamen går til H, altså til helvete da. Eller dra på skolen, men være i dårlig humør på grunn av manglende dose radioresepsjonen. Hilsen Klumpvard. Dette her er et veldig, veldig guffent dilemma. Mm. Det kan, altså det kan stå om rett og slett fremtiden til Klumpvard her. Men da også skal han være trist da. Ja, jeg ville ikke vært noe tvil om hva jeg ville valgt i en sånn situasjon. Nei. Jeg synes at eksamen er så viktig at det må vi få med oss, uansett om det er gøy all underholdningsprogram på radioen eller på TV. Såpass proporsjonelle må vi kunne klare å være. Eller proporsjonelle. Ja, det kan man selv velge. Ja, ja. Og uansett så er det mulig å laste ned podcasten, og man er ikke andre rangs lytter bare fordi man laster ned podcasten. Nei, man er helt på akkurat like der oppe med de som hører på oss live og direkte. Det vil si, altså man er like andre rangs som de da. For første rangs er jo de som har målenhet måleutstyr fra Norsk Gallup Institutt. Stemmer. Jeg mener at radioresepsjonen er en del av livets skole. Du kan bli klok også av å høre på radioresepsjonen. Ikke veldig, men du kan bli... Du kan få med deg et smart tips da, i ny og ned, i hvert fall. Kan du det, ja. Og et foredrag er det også mulig å høre ikke i dag. Sant, som, ikke sant? Ja, du kan lære å finne ut hvilke sigaretter som er de aller beste å røyke når du skal på fest. I tillegg til det at det er veldig, veldig viktig å være en glad gutt. Så ofte som mulig. Så jeg hadde valgt radioresepsjon og... til helvete med eksamen. Ja. Det er veldig koselig at det faktisk er et dilemma i folks sinn der ute. Men vi har jo også sagt tidligere, dette var vel i fjor, på høsten i fjor, så sa vi, det er greit å høre på radioresepsjonen, så lenge det ikke går utover skolearbeid og lekser. Og jeg vil ikke ha på meg at det har gått dårligere, altså folk har fått dårligere karakterer på grunn av meg, eller deg, eller deg. Det synes jeg er trist. Så last ned podcasten, gå inn på nrk.no, skrivstrekk podcast, og så last det ned i stedet, hør på det senere. Så det var en for radioresepsjonen og skip eksamen, og to for... Ja, men det, altså, du er en altså, skoleslutter, Bjørte, du må du huske. Ja. Så du vet ikke om noe annet. Du vet ikke hvor gøy det er å få god karakter på en eksamen, og det er viktig for folk. Det er viktig for folk å få en utdanning, selv om ikke vi som er i dette programmet besitter en sånn. Oi, så nå får vi ikke velge selv hvilken side man vil ta i et dilemma. Jo, du velger, du velger, men vi må få lov til å diskutere litt, må ikke det? Ja, bare ikke bli krangling ut av det. Så. Det er ikke krangling. Det, er sånn, det var akkurat det vi snakket om, at demokrati er tuftet på nettopp denne type debatter. Jeg går videre med et annet dilemma som er sendt inn fra bankrøveren Dick Turpin. Hei, Dick Turpin. Oh, Dick Turpin, hei. Han stiller følgende dilemma, eller hva det heter når man presenterer dilemma. Stiller, ja. Stiller, ja. Takeaway med hårstrå i hver dag resten av livet, eller være kjent som den som piller seg i nesa offentlig, altså være kjent kjendis på grunn av nesepilling. Jeg tenkte at det kan jo også være en sånn en hyllest, eller sånn stor... Vi ser hva var det som var en hyllest her. Nei, og var en sånn som er ekstremt flink til å pille seg i nesen, sånn at man blir sånn kjendis med positivt fortegn. Altså pille seg i nesen ekspertkjendis? Ja, for eksempel. Altså at han for eksempel har veldig, veldig tynne fingre, så han kommer til overalt inn i nesen. Han får nok en buse på... Helt oppe ved hjernen. Buse fra hjernen. Ja. Uten å dø. Ja. Ja. Fantastisk. Nei, jeg ville nok faktisk, for å være helt ærlig, valgt akkurat den. For jeg synes at takeaway med håret er noe av det vondeste jeg vet om. Ja. Jeg blir kvalm, og lyst til å kaste opp i ansiktet på de som har laget. Du skal jo også sies at det da var en liten sånn avstikker til det du sa der, Tore, så har du jo veldig problemer med hår i mat. Du har sluttet å spise eggerøret her i NRK-kantina fordi det nettopp var et langt hår i den en gang for 2 år siden. Men jeg må si at... Bare for å tilføye med dette med det håret som var i eggerøren, så var det så godt bakt inn i den eggerøren at du kunne løfte hele den massen ved hjelp av dette tynne blonde håret. Du hadde da en klump på, ja, la oss si, en 80 gram. Ja, 80-100 gram. Du kunne bare egentlig bare hevet den opp, og så senket den ned i munnen, og så dratt det håret ut, og så hadde eggerøren vært igjen. Ellers kunne jeg hypnotisert noen menn ved å svinge den frem og tilbake foran øynene. Men hvis jeg visste hvem sitt hår det var som var i takeawayen min, hvis det var Lech Walesa sitt hår, for eksempel. Ja, for eksempel, og hadde det var han som lagde takeawayen min, så kunne jeg levd med det. Ja, det skjønner jeg. Akkurat Lech Walesa er litt spesielt, hvis det var... Kjendishår, da. Det er kjendisk hår, ja. Absolutt. Men jeg vil jo kanskje etter noen uker sagt, kjære Lek, nå må du roe ned litt, nå mister du mye hår. Ta på deg skaut når du lager mat til meg. jeg ville også, hvis det var et fremmed hår, så ville jeg prøve å oppsøke restauranten, prøve å finne ut hvem sitt hår det var, bli kjent med vedkommende, sånn at man da har en relasjon til vedkommende, og da er det ikke så ille, for jeg har jo spist mat som for eksempel min mor har servert, som har vært hårig, og jeg vet at det mutterens hår. Jeg synes ikke det verdens mest delikate ting, Nei. Men jeg tenker, mutteren, hun dusjer i hvert fall et par ganger i uken, ja. Så dette må være greit. Ja, det er mye bedre med fremmed hår, enn mye verre med fremmed hår enn familie og kjendisår. Fremmed hår, akkurat på fremmed hår, så har jeg litt problemer. Fremmed hår er noe av det verste som er det. Ja, absolutt. Så alle har vel gått for å være en kjendis-nespiller? Framfor å spise... Tenk deg hvor mye penger du kunne tjent på det, ja. Gjøre reklamesnutter og drit rundt omkring. For hva da? Bare din kraft av å være kjendis. Otrivin for eksempel. Otrivin, ja, perfekt. Perfekt. Eller Q-tips hvis man bruker det nesten. Bruker du det nesten? Det visste ikke nei, jeg var vanlig. Nei, nei, jeg har prøvd. Det er nye markeder da. Jeg begynner å nyse i løpet av 4-6 sekunder. Men kan du ikke bare bruke vanlig tørk og dytte opp i nesa med lillefingeren? Ja, det har jeg ikke tenkt på. Takk for tipset, det var det jeg sa. Du lærer noe av å høre i radio. Ja, oh, herregud, man lærer. Rolf Amund har sendt oss et dilemma. Hei Rolf Amund. Han skriver hallo gutta. Hei sånn. Hei. Og det er ganske enkelt for meg i hvert fall. Ville det vært en drue eller en gipsplate? Ja, jeg ville definitivt vært en gipsplate. Altså, så morsomt at folk snakker feil, da. Ja, det er, det. Er det liksom den nye humoren, eller? Ja, det er den nye humoren. Nei, jeg ville definitivt vært en gipsplate, ja, fordi da kunne jeg leve evig, nesten, i hvert fall veldig, veldig lenge, hvis jeg var inne i et hus, og så kunne jeg se forskjellige mennesker ha sex med hverandre. Nei, det ikke, du skal ikke være en gipsplate med øynene. Jeg er vel en gipsplate med øynene, hvis jeg har lyst til å være det. Det er en gipsplate med sjel vi snakker om her, og det å kunne se folk som har sex uten at de ser deg, er jo livets store drøm. Og, men betyr det at hvis du lærer noe å høre på radioresepsjonen. Ja, men hvis det var drue, har jeg drue med øynene da, så da kunne jeg rulle meg av... Ja, da, du har drue med øynene. Da blir du spist da, hvis du har... Nei, men jeg bare tenker, hvis jeg har øynene, så ser jeg akkurat... Nå er det noen som kommer og tar meg. Jeg ruller litt under sofaen. Du har ikke lemmer på fordi du har øynene. Altså, du har en drues øyne, da. Du har ikke et menneskets øyne. Du ser verden sånn som en drueøyne. Jeg har drueøyne. Men du har steiner, da. Du har jo drueøyne. Du er ikke steinfri. Det kan du velge selv. Men du blir jo rosin, og så blir du kanskje spist, eller så blir du bare ingenting igjen. De færreste druer blir rosiner. Du blir enten vin, eller så blir du spist som drue. Ja, men det er mange som blir rosiner, da. Hallo. Ja, det er klart det er noen som blir rosiner, men det er sikkert de dårligste druene. Jeg går for gipsplate. Jeg går for drue. Yes. To på gips, en på drue. Ryddig som bare det, her i radioresepsjonen. Vi takker for alle dilemmas som har kommet inn i dag. Vi arkiverer det i dilemmas-mappen vår. Skal vi gi ut dilemma-bok? Det er kanskje det. Det er et marked der, helt klart. Vi skal høre The Way I Are. Dette er Timbaland og vennene hans. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Det var Keen Bedshaped. Er det det? Bedshaped? Formet som en seng. Det går an det. Ja, det er fullt mulig det. Hva er det som er formet som... Dessverre så skjønner jeg ikke all engelsken. Jeg får det ikke med meg helt når jeg hører på den sangen. Ja, men dette var veldig vanskelig engelsk også, så det var ikke lett å få med seg. Dette var... sofistikert engelsk på sitt aller beste. Ok, men i hvert fall et eller annet formet som en seng, altså. Keen, i radioresepsjonen på NRK P3. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg vil gjerne takke for alle tekstmeldinger som kommer inn, uansett om det er ris eller ros. Vi har jo en slags leveregel når det gjelder ris eller ros, og Tore, kan ikke du presentere den leveregelen? Har du ros, si det til oss. Nei, sorry. Har du ros, si det til alle. Har du ris, si det til oss. Ja. Men så er det veldig, veldig mange nå som har skrevet inn tekstmelding og lurt på en ting, og det er hva er munkejakke, som vi snakket om tidligere i dag. Det må være ekstremt unge lyttere på en eller annen måte, fordi det skal være mulig å resonere seg frem til hva en munkejakke faktisk er. Ja, men da er det vel fare for at man resonerer seg frem til en munkekutte inni hodet sitt, altså en stor og veldig kep liksom, med en stor hette, men, og det er det jo ikke. Nei, men det er munkejakke, ikke sant? Det er jo ikke da en kep lenger, det er den er stoppet ved livet da. Ja, det er altså en slags genser i college-stoff med glidelås og hette. Ja. Og en kutte er da ikke glidelås? Nei, ikke glidelås, en kutte. Nei, ok. Det kan være det, eller? Det kan ikke være det. Det kan være det. Nei, det skal trekkes over hodet, alle kutter. Det kan være det. Borrelås. Ikke borrelås i en kutte. I moderne kutter så er det borrelås. Nei, og atter nei. En kutte har ingen måter å åpne på, bortsett fra å ta den over hodet. Og poncho, kan det være glidelås i poncho? Nei. Det er klart det kan være glidelås i poncho. Jeg har masse ponchoer hjemme med glidelås. Nei, det har du ikke. Nei. Ok, vi orker ikke å diskutere det mer. Dette her får folk diskutere ute på arbeidsplassen sine eller på studiested. Vi skal til en test som har blitt veldig populær og er ganske kontroversiell. Dette her er den store sigaretttesten. Woo! Unnskyld, drøken. Har de fyr? Southstate. Har de fyr? Kjøtt en uttak. Rull en til meg, og er de snill. Kent, Prince, Benson and Hedges. Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Det stemmer, og jeg kan avsløre så mye som at Blue Master ligger på en foreløpig førsteplass med 82,34%. Tett fulgt, eller ikke så veldig tett da, men Marlboro ligger på andre plass med 66,34, og Prince ligger på tredje plass med 59,34, og Kent på siste plass da med 28,34. Ok, vi skal teste en sigarett nå som heter, Bjarte. Den heter Salem Menthol. Det påstås på pakningen her at den var den første amerikanske filtersigaretten med mentolsmak. Og ellers så kan du si at den har 10 milligram tjære. Nikotin er på 0,8 milligram og karbondioksid 10 milligram. Er det mye eller lite, tror du? Jeg tror ut fra hva jeg har lest tidligere på pakker, så er det ganske vanlig i vanlige sigaretter som ikke er ekstra milde. Jeg merker jo også når jeg suger gjennom filtret på denne Salem, så kjenner man allerede nå, før jeg tente den på, mentolsmaken. Man sier jo også at Salem kan brukes noe, hvis man røyker, så blir man forkjølet og tenker, jeg trenger noe annet, noe som er litt oppfriskende, og da kanskje Salem kan friske opp litt. La oss bare tenne den og se hva som skjer. Det som er litt spesielt om i den sigaretten er at filteret er veldig kort. Det er veldig kort, og det er stilig, eller det ser flott ut. Designmessig ganske bra. Klassisk hvit design, veldig lekkert med grønt fyr på. Den er frisk og fin. Ja, den er veldig frisk og fin. Jeg må bare innrømme en ting, at jeg i min pure ungdom røykte Salem et halvt år mens jeg gikk på folkehøyskole. Man blir veldig, veldig lei på et eller annet tidspunkt av den mentolsigaretten. Men, hvor lenge kan man røyke det før man begynner å bli lei? Ja, jeg måtte stoppe et halvt år. Men når jeg nå prøver den igjen, så er den for frisken altså. Veldig hardpakket tobakk i den, synes jeg. Litt vanskelig å få dratt inn. Men jeg må si at dette er jo en sigarett for spesielt interesserte, og jeg synes at den skiller seg veldig fra det generelle sigarettmarkedet, og det er vel noe man egentlig ikke burde røyke fast, men ta seg i godt lag eller i ny og ned. Jeg har inntrykk av at det er ofte tanter som røyker Salem-sigaretter. Mye tanter røyker det. De røyket jo tidligere Merit, men så tror jeg de gikk over til Salem da det kom. Det går jo an å kjøpe Salem, og så ta ut sigaretten og legge de i en annen pakning, hvis du føler at dette ser litt dumt ut. Altså, hvis du smuler det, er femi, det er klart det er femi, det er dritfemi, men det er, hvorfor ikke? Jeg synes det er et friskt pust, det er rett og slett innen sigaretttesting. Jeg vil si at jeg er vilt begeistret for denne sigaretten. Jeg ble helt gæren etter den, Jeg må si at den klarer også på en veldig imponerende måte, er å balansere mentolsmaken og tobakksmaken, så man får både i pose og sekk her, man får det lille ekstra. Men merker ikke at det er så sterke, for altså sånn som Blue Master merker man at dette her er hardt og tøft og det er fyldig. Men her merker du, det virker som en lett sigarett, selv om det kanskje er mye, mye dritt inn da. Det som også slår meg nå er at den faktisk har huller i filtret, akkurat som Kenten. Akkurat, ja, Kenten har det samme, ja. Ja, men den er femi, men den er god, og jeg liker den veldig, veldig godt. Det er et frisk pust, som sagt. Jeg vil si, det er ikke noe jeg kommer til å røyke til hverdags, men til fest, et kjempegodt alternativ. Ja. Jeg gir den 80%, jeg. 80% fra Tore. Jeg går lenger, jeg går på 92. På Bjørte, helt fantastisk. Vet du hva, jeg tar 92 jeg også, Bjørte. Oi, dette må jo være en ny ledersigarett. Ja, det tror jeg. Gule ledertrøya. Vi skal rett og slett regne ut, og skal også avsløre at vi skal teste en meget spesiell sigarett etter at vi har hørt neste låt med Kent. Og det er så spennende. Vi fikk den innsendt fra en lytter. Dere skal få høre det snart. Men dette var saker. Unnskyld, drøken. Har de fyr? Southstate. Har de fyr? Gi meg den uttak. Rull en til meg, og er de snill. Radioresepsjons store sigaretttest. Vi er midt oppe i den utrolig spennende sigaretttesten, og jeg kan avsløre til dere kjære lyttere at Salem har gått inn på en ny førsteplass med 88%, altså Salem mentolsigaretten, denne upopulære sigaretten den har altså tatt førsteplassen, og som en lytter skriver her, Salem er den sigaretten som klær leppestiftmerker desidert best. Jeg kunne ikke sagt det bedre. Nei, det er veldig godt sagt, veldig godt sagt. Vi skal teste nå noe veldig, veldig spennende. Dette her er rett og slett vi fikk en post. Vi fikk en pakke fra en lytter. Sammen med et brev, og han sendte da, jeg leser brevet her rett og slett. Hei gutter, Her har dere en prøve til sigaretttesten deres. Dette er hjemmeavlet tobakk fra Holt Gård i Kragerø. Tror den er fra krigens dager, men ikke klag til meg hvis det blir dårlig. Med vennlig hilsen Frode Farmer. Og dette her, kan ikke du illustrere da for lytterne hva vi har foran oss her nå, Tore? Nei, det vi har nå er da altså en norsk sigarettmerke. Mm. Det er kanskje ikke en merke, eller det er bare hjemmeavlet tobakk, bearbeidet av Netto, står det her. Mm. Sigaretter skrives med C på denne tiden. Mm. Og den er kanskje litt større enn en fyrstikkeske, noe lenger, og sigarettene er uten filter. Mm. På siden så står det at det skal være 10 stykker inni. Sigaretter, verdi per 100 stykker, til og med kroner 10,10. Mm. Her er det ingen advarsler eller noe, så denne sigaretten skal vel være grei å røyke. På 40-tallet, da den kom, så var den antageligvis helt grei å røyke. Og hvor mye smak det er igjen i den dag, og hvor representativt det blir for denne testen, det gjenstår jo å se. Men det ser veldig profesjonell ut, den pakken der ser ikke ut som den er hjemmelaget, liksom. Det ser som den er serieprodusert. Absolutt, den har et lekkert 40-tallsdesign med i brunt og gusjegrønt. Mm. Papiret på sigaretten har gulnet. Jeg kjenner på det at det er ekstremt tørre. Det er veldig tørre. Jeg frykter litt at sigaretten skal gå opp i et lite bål med en gang. Ja, vi tenner på her der vi først spørte. Oi, sånn. Så her, ja. Så, Tore. Oh, den kjennes sterk ut. Oh, det er nesten sigarlukt av den. Du, det lukter veldig sigarlukt. Det lukter, ja. Oi, dette er gamle saker. Det som er dumt med dette er jo at det er jo antageligvis ikke mulig å få kjøpt. Man må stjele fra gamle museer og så videre. Oi, den var ganske sterk. Du, men den herre min hatt, den var god. Den var veldig rund og fin. Oi, den kjenner den opp i nesa. Ja, men du kjenner den er veldig tørr. Det er en veldig tørr tobakk. Jeg føler faktisk, når jeg røyker den, og nå er jo ikke jeg gamle gutten, men at jeg reiser tilbake til 40-tallet på en eller annen måte, jeg føler lukten av nazisme. Det er det jeg gjør. Ja. Det lukter nazismer i Oslos gater. Mm. Jeg vil bare si, altså denne sigarettesten er ikke en oppfordring til dere som ikke røyker til å begynne å røyke. Dette her er bare en test for de som allerede røyker og som vil ha det absolutt beste. Jeg er ikke helt enig med Tore. Jeg tror rett og slett at det er en motstandssigarett. Kanskje det er en motstandssigarett? Er det en motstandssigarett? Mm. Vet du hva, når du sier det, det er smaken av skav. Ja, det er smaken av skav, det er det det er. Men jeg synes det smaker veldig autentisk. Altså, det er sånn jeg tror tobakk egentlig smaker. Den er kanskje, den er ukrydret, uparfumert. Jeg tror det er ekte vare. Ekte vare. Jeg tror denne på 40-tallet også hadde vært en klassiker. Altså. Den, ja. For den er veldig tørr nå, og den klør og skraper litt grann bak i halsen. Det, vet du hva, jeg synes den var nydelig. Jeg synes ikke det var så god, jeg. Men jeg synes ikke det var så ille. Du blander det. Jeg blander de to. Ja. Nei, jeg gjør det. Men merker du at det er ingen som hoster av den? Nei, det må være sunn. Det må være sunn, ja. Jeg synes at dette var så spennende. Synd at ikke dere der ute får prøvd det, men jeg gir den 76%. 76%, Tore. Det er helt straight forward, det. Så imponert er ikke jeg. Jeg gir den 61. 61, ja. Nei, jeg gir den 59. Kan du bestemme oss? Ja, 59. Fint. Er du ferdig da, Bjørte? Jeg er ferdig. Jeg er litt mer enig med Tore. Jeg gir 75, ja. Ja, ah, nesten helt enig med meg. Bare 1% unna, faktisk. Dette var moro. Det var moro å prøve. Gøy å prøve. Jeg skal regne ut, og så får du vite resultatet etter at vi har hørt en ny låt. Nå er jeg litt svimmel, kan jeg. Jeg er litt svimmel selv. Ja. Dette er Won't Be Long. Dette er The Hives i radioresepsjonen på NRK P3. Og jeg vil også si at hvis dere har sigaretter liggende rundt omkring, som er sjeldne, send de til NRK P3, radioresepsjonen 0340 Oslo. Vi tar dem og røyker det hvis dere sender det. Radioresepsjonen. Ny single fra The Hives. Lives won't be long i radioresepsjonen på NRK P3, og jeg kan avsløre at hjemmeavlet tobakk bearbeidet av Netto er på en tredjeplass nå. Kun slått av Blue Master på andre, og Salem, som er den nye lederen i radioresepsjons store sigaretttest. Og hvis du vil ha sigaretttesten sendt til deg på e-post, så send oss en e-post. rrkrøllalfa.nrk.no. Jeg vil copy-paste it og sende tilbake til deg som hører på, hvis du er interessert i sigaretter da. Tore, du skulle vil gjerne si noe? Jeg synes det bare har vært gøy å høre hvilke tre merker som ligger på Jumbo-plass i den store sigaretttesten. Det er, altså helt nederst ligger Kent med 28,34, og så er det Prince på den siste plass, 59,34, og så har vi Marlboro på en tredje siste plass, 66,34. Det synes jeg er ganske overraskende, for jeg synes at det er så mange som er begeistret for den Marlboroen, og at den ikke har kommet høyere opp. Og Prince, for Guds skyld, ikke det. Ikke absolutt. Ja, merkelig, altså. Men som jeg sa tidligere, hvis du har noe sigaretter liggende, send det til oss, radioresepsjonen på NRK P3, 0340 Oslo. Vi røyker det hvis du sender det. Ikke send sånn narkotikasigaretter, det røyker vi ikke. Hvis det skal teste, så må vi vel røyke det. Ja. Ok. Jo. Da, så vi skal snart ha foredrag, Tore. Stemmer. Dette her er Britney Spears med sin nye single Piece of Me. Yeah! P3. Dette er P3. 3. Du hører på P3. Piece of me, det var Kylie. Nei, Kylie sier hallo. Ja, ja. Team, oh, du altså. Lett å blande disse syngedamene. Ja. Ja. Britney Spears var det selvsagt, selvsagt. Vi skal få et foredrag fra deg, Tore Sagen. Ja, det stemmer. Du har lenge vært en ekspert på bukser. Det har jeg ikke, men jeg ble det nå som jeg har skrevet et foredrag om det. Har du foredrag om bukser? Ja, det handler om buksenes historie. Yes, vær så god. Mitt navn Og så blir det kaffe og snitter i pausen. Hører dere helt bakerst. Tusen takk for meg. Foredrag i radioresepsjonen. Bukser et plagg som brukes på nedre del av kroppen og kjennetegnes ved at det to separate kamre, et for hvert ben. Ridende eurasiske nomadefolk var de første til å bruke bukser. Fenomenet oppstod ca. 600 år før Kristus. 375 år før Kristus var bukser standardplagg for kinesisk kavaleri, faktisk. Vel? På 1500-tallet. Har du røyka nå? Kom buksene til Europa via Ungarn? Bjørte. Følg med. Du kan faktisk lære noe her, altså. Ja. Buksene kom via Ungarn? Og det ottomanske riket. Og har siden den gang vært det mest benyttede underdelsplagget for menn. Nå må vi vokse opp, folkens. Dette er public service på sitt beste. Vær så snill, da. Dette her. Ja, på den tiden. Da var buksene ofte tettsittende og strømpeaktige. Og den øverste delen var ofte dekket med et klede for å skjule genitalia. Under den franske revolusjonen på slutten av 1700-tallet. Det var kjall. Inkorporerte arbeiderklassen dette kledet og den strømpaktige buksen til en enkel, løstsittende og ankellang bukse. Disse ankellange buksene ble hverdagsmote i England da de kom på begynnelsen av 1800-tallet. Britiske sjømenn videreutviklet moten og gikk i løse bukser, og de var også de første til å bruke bukser i denim, kjent som jeans. Stoffet dongeri oppdaget de i India, hvor de var forkjøpt nær Fort Dongari, like utenfor Bombay. Senere på 1800-tallet ble jeans mektig populært i USA blant cowboyer i det ville vesten, takket være jeansens slitestyrke. Kvinner begynte først å bruke bukser som arbeidstøy på midten av 1800-tallet, men det var ikke før godt ut i forrige århundre at buksene ble moteplagg også for kvinner. I dag kan man vel trygt si at bukser og især jeans det mest anvendte plagget for nedre del av kroppen i hele verden. En liten fun fact på slutten. Visste du forresten at gamle olabukser oftere og oftere blir brukt som isolasjon i bygninger? Nei. I tillegg til å isolere omtrent like godt som tradisjonell isolasjon, det også miljøvennlig. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. Kjempebra, Tore. Veldig bra. Jeg beklager at bare beklager. Ja, det var ikke, men det veldig uproft, men sånne ting skjer. Ja, men du, jeg synes, selv om det tok litt tid, så klarte du å ta deg inn igjen, Tore, og det gjorde du mesterlig. Tusen hjertelig takk for det. Det var mye din skyld. Det beklager jeg, ja. Jeg er ikke visst å le av foredrag så. Nei, jeg bare klager, på mine knær, ja. Men jeg må bare si at denne fun facten om ikke fun fact, men den historiske fakta at de hadde funnet dongeribuksen ved Fort Dongari. Like ved Fort Dongari utenfor Bombay. Det er morsomt. Det er imponerende også, ikke? Imponerende og morsomt. Jeg tror vi runder av der. Det er ikke noe vits å tvære mer ved det, altså. Tusen takk for foredraget, Tore. Og lytterne, ja, dere har faktisk lært noe i dag. Pleier du å gi terningkast på foredrag? Ja, vi gjør det. Jeg tror ikke vi skal gjøre det i dag. Å nei. Eller? Jo, gjør det. Ja, ok. Du får 5 av meg. Å, så bra. Du får 4 av meg. Tusen takk. Bare hyggelig. Vi skal høre Savoy med Velvet her i radioresepsjonen på NRK P3. Dette er P3. Savoy var dette med Velvet i radioresepsjonen på NRK P3. Og jeg vil benytte anledning til å takke for at du har hørt på vårt program i dag. Selv om, ja, det er jo topper og bunner i dette programmet, som i alle andre programmer også. Men uansett, tusen takk for at du har vært tålmodig med oss i dag. Og takk for tekstmelding hvis du har sendt inn det, og takk for mail hvis du har sendt inn det. Og så vil jeg gjerne takke deg, Bjarte Perl Tjøstheim, fordi du er så seriøs og så ordentlig. Tusen takk. Takk for at jeg fikk komme. Ja, bare hyggelig. Og takk til deg, Tore Sagen, som også har kjørt teknikken i dag. Tusen takk for at jeg fikk komme. Bare hyggelig. Vi skal avslutte programmet på en måte som vi pleier å gjøre. Vent litt. Ja, jeg skal vente. Ja. Hvis man har sigaretter liggende, og jeg håper at det var sigaretter, at vi ikke har fått i oss noe annet surr. Det synes jeg, det er veldig uetisk å dytte narkotika inn i sigaretter og så sende det til et NRK-program. Ja. Det gjør man ikke, det tror jeg er straffbart. Ja. Jeg håper at ikke det er det som har skjedd, at vi bare var generelt fniset i sted, at det ikke har vært narkotikum. For det er ulovlig også. Ja, sånn gjør vi bare ikke. Nei, vi gjør det bare ikke. Nei, skamme seg. Ja. Men som sagt, altså, hvis du har noe interessante ting liggende, 1987, kodord er... Nei, unnskyld, jeg mener radioresepsjonen på P3. Du kan ikke sende det på sms, vet du. Nei, det går ikke det. Radioresepsjonen på NRK P3, 0340 Oslo. Og hvis du sender det, så røyker vi det. Så enkelt er det. Oi. Tåren er min. Oi, shit. Jeg orker ikke i dag. Jeg ble skutt så mange ganger forrige uke. Kan jeg få lov å skyte? Ja, men gå litt unna. Ja, jeg skal gå unna. Jeg skal gå langt unna. Nei. Et rent skudd. Ikke sikt. Så alltid behandle et våpen selv om det er sikret. Så jeg er usikret. Jeg behandler det ikke riktig, jeg beklager. Behandler det ordentlig nå. Sånn, ja. Da kommer to kuler ut på en gang. Det var bra, det da. Ja, det var gøy. Okay. Ja, vi runder av for i dag. Hør på Kenley Torkel etter oss, og hør på Drillpikken, og hør på Kompani Knudsen, og hør på altså, alt som skjer. Musikkmisjonen også. Musikkmisjonen også. Det heter ikke det, Tore. Det vet du veldig godt. Og lydverket, mener jeg. Jeg blander med de. Tjen din egen kanal. Ha en fisefin dag. Ha det bra. Ha det. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Kuler har hun på lenka det. Ikke faen, smalt det fra Rittmester Berg. Husker du det? Husker du Anonsen ble overkjørt av en beltevogna? Marinen, nakne soldater forteller gamle historier.